ذات کی چیستا گلی میں سے آنے والی روشنی میں اس نے دیکھا۔ میز پر اسے چائے کی زرد پیالی نظر آئی۔ چند ثانیے اس پیلے رنگ کی پیالی کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں مل کر دوبارہ ادھر دیکھا تو ضمیر کو لگا کہ یہ اچار کی چھوٹی سی بوتل ہے جس میں زرد زرد لیمو پڑے ہیں۔ وہ اٹھ کر میز کے قریب پہنچا۔ اچار کی بوتل اون کے گولے میں بدل چکی تھی، قریب دو سرمئی رنگ کی سلائیاں دھری تھی۔ ضمیر نے سر جھٹک کر وہ تمام نتائج ذہن سے نکالنا چاہے جو اس طرح دیکھنے پر اس کے دماغ میں ابھرا کرتے۔ کبھی اسے لگتا وہ ذہنی یا نفسیاتی مریض ہے، کبھی خیال آتا کہ شاید اس کی نظر بہت گر رہی ہے۔ اندیشہ یہ بھی تھا کہ کوئی سایہ یا آسیب اس پر حاوی ہے۔ بڑی کوشش کے بعد کہیں اس کے اندر ایک شبہ سر نکال رہا تھا کہ وہ حقیقت کو اس طرح نہیں دیکھ رہا جیسے دیکھنا چاہیے۔ واقعات، حالات، لوگ وہ نہیں تھے جو اسے نظر آتے۔ کیا وہ بدلتے حالات کو ٹھیک جانچ رہا تھا؟ کیا واقعی وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ کیا اس کے گھر کی قدریں بدل گئیں اور اسے پتہ نہ چلا؟ یوں لگتا مشین کی کوئی گراری، کوئی پٹا ٹوٹ چکا تھا۔ اب چلنے پر اس میں سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی تھیں۔ اس نے خط کو پھر پڑھا اور طے کر کے جیب میں ڈال دیا۔ وہ خط سے متعلقہ فیصلے سے بہت دور تھا۔ اندر والے کمرے سے بڑی باجی کی آواز آئی۔ ضمیر، وہ ہمیشہ کی طرح بڑی باجی کی آواز کو پسے پشت ڈالنا چاہتا۔ بڑی باجی بہن تھی، ماں نہیں تھی، لیکن گلی کے اس آخری گھر میں تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی تھی کہ بڑوں کی عزت کرنا اس کا غیر شعوری فعل تھا۔ وہ دل میں ابلتا جھگڑتا جبر کی کیفیت میں آواز کی بین پر چلتا گیا۔ ضمیر، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے؟ ہاں تم نے۔ میں کیا سوچ سکتا ہوں ان حالات میں؟ حالات کو چھوڑو، 3 سال منگنی کو ہو گئے، لڑکی والے تاریخ مانگتے ہیں۔ ہاں تاریخ مانگتے ہی ہیں۔ مجھے جلد اپنا فیصلہ سنا دو، ورنہ میں خود کو یہ تاریخ دے دوں گی۔ اس نے گلی کے رخ پر کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑی بڑی باجی کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی باجی سے کتنی محبت اور کیسی شدید نفرت کرتا تھا۔ یوں مجسمے کی طرح استادہ اتھارٹی سے بولتے ہوئے کشور باجی کو وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے اندر کے پانیوں میں بڑی باجی کی محبت کسی بھاری پتھر کی طرح بیٹھی تھی، اور پانی کی سطح پر نفرت کے ان گنت پتے تیرتے رہتے جن کو پرے کرنے میں اس کا سارا دن بسر ہوتا۔ وہ دل میں سوچنے لگتا، میں بڑی باجی کے متعلق اتنا شدید کیوں ہوں؟ میں ایک ہی جھٹکے میں یہ رشتے توڑ سکتا ہوں، لیکن توڑ نہیں پاتا۔ وہ غصے میں سیڑھیاں اترتا نیچے گلی میں چلا گیا۔ ہمیشہ اس کا رد عمل یہی رہا، وہ یا تو گلی میں اتر جاتا یا اوپر کوٹھے پر جا کر ٹہلنے لگتا۔ اسے اپنے اندر کی کیفیت کو نارمل پر لانے کے لیے چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس طرح وہ کئی گھنٹے چلتا رہتا، حتیٰ کہ وہ تھک جاتا۔ گلی میں ویڈیو شاپ پر جو قوالی بج رہی تھی، کسی اچھے موڈ میں وہ اسے پسند کرتا، لیکن اب اسے یہ قوالی بھی بے حد لاؤڈ لگ رہی تھی۔ اتھارٹی والے مجسمے کی آواز ابھی پوچھ رہی تھی، پھر کیا سوچا تم نے؟ لڑکی والے تاریخ مانگتے ہیں۔ بازار سے ملحقہ بڑی سڑک کی بغل میں چھوٹا سا باغ تھا۔ کسی زمانے میں یہ کھلی جگہ تھی۔ اس میں گلی کی ہندو عورتیں دیوالی اور دسہرا کے دنوں میں آرتی کے تھال اتارتی تھیں اور انہیں سجا کر گاتی ہوئی گزرا کرتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد لوگوں نے یہاں بھینسیں باندھنی شروع کر دی۔ ایک عرصہ تک گرمیوں کی شاموں میں یہاں سے اٹھنے والا تعفن ساری گلی کے گھروں میں بہتا رہتا۔ پھر جب بھینسیں شہر سے بے دخل ہوئیں تو اس احاطے کے چاروں طرف سفید لوہے کا جنگلہ لگا کر اسے پاک کی شکل دے دی گئی۔ اب 2-4 سیمنٹ کے بینچ، ایک ٹوٹا ہوا جھولا، گنتی کے چند درخت، جھون جھاڑیاں، خودرو گھاس، اکھڑی ہوئی اینٹوں کی پگ ڈنڈی، گھاس میں الجھے ہوئے پلاسٹک کے ان گنت شاپر بیگ، ناکارا چیزوں کا گیٹ کے قریب امبار، اور جا بجا بکھری ہوئی اینٹوں کو گلی کے لوگ جھولا باغ کہتے تھے۔ اس جھولا باغ میں ضمیر کئی گھنٹے بیٹھ کر چل کر گزارا کرتا۔ اب بھی وہ اسی جھولا باغ کی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پتلون کی جیب سے خط نکالا، پڑھا، طے کیا اور پھر واپس جیب میں رکھ لیا۔ پلٹ کر اس نے گلی کی جانب نظر کی۔ اس پرانی گلی کے آخر میں اس کا 3 منزلہ پختہ مکان تھا، جس میں اس کی تعلیم یافتہ ایم اے پاس 2 بہنیں رہتی تھیں۔ دونوں نے پرائیویٹ ایم اے کیا تھا۔ جب تک باپ زندہ رہا وہی کرائے وصول کرتا رہا۔ اب پچھلے 4-5 سالوں سے بڑی باجی گلی میں اپنی پراپرٹی کا کرایہ خود جمع کرتی تھی۔ یہ لوگ صاحب جائیداد تھے، گلی میں صاحب حیثیت تھے، ان کے اپنے متعلق راجپوتی آن جیسی غیرت وابستہ تھی۔ ضمیر کی دونوں بہنیں ساملی، نکتوتی، مضبوط ارادوں اور پاکیزہ خیالوں کی مالک تھی۔ وہ کسی کو سلام کرنے، گلے ملنے، محبت کا اظہار کرنے، کسی کے گھر جانے کو اپنے لیے توہین شمار کرتی تھی۔ دونوں تعلیم یافتہ تھی لیکن کوئی بھی نوکری نہیں کر رہی تھی۔ دونوں 30 برس کے لگ بھگ لیکن غیر شادی شدہ تھی۔ ضمیر کی نگاہ میں اپنی کنواری بہنیں گھوم رہی تھی۔ وہ ان سے بڑی محبت اور گہری نفرت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ بیک وقت لوگوں سے، جگہوں سے، حالات اور واقعات سے محبت اور نفرت کرنے کا اہل رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے جب اس نے یونیورسٹی میں ایم بی اے کے لیے داخلہ لیا تو اسے حسنہ ملی تھی۔ یونیورسٹی میں نہیں، اپنے گھر سے 5 گھر چھوڑ کر حسنہ بھی 3 منزلہ پختہ مکان میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کے اوپر والی دونوں منزلوں کے سامنے لکڑی کے خوبصورت چھجے تھے جنہیں برس سے پینٹ نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان چھجوں پر پرانا سامان بارشوں میں بھیگتا پڑا رہتا اور گھر کا کوئی فرد کبھی دروازہ کھول کر ادھر کا رخ نہ کرتا۔ یہ سیدوں کا گھرانہ تھا، یہاں کا سارا ماحول مذہبی تھا۔ عورتیں کنڈے، سویم، چہلم، میلاد کی محفلیں منا کر خوش رہتی، رشتوں کی باتیں بیٹیاں اعلانیاں سنتی تھیں لیکن شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ ماں باپ کی بڑی عزت تھی لیکن کبھی کبھی حسنہ بغاوت پر بھی مجبور ہو جاتی تھی، کیونکہ ماں اسے بھی دولت کی طرح چھپانے اور چوروں کی نظروں سے بچانے پر مجبور تھی۔ اسی مجبوری کے تحت حسنہ نے بھی پرائیویٹ بی اے کیا اور اب وہ پرائیویٹ ہی ایم ای کی تیاری کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ضمیر کے گھر آتی رہتی اور اسلامیات کے نوٹس زرینہ باجی سے لیا کرتی۔ حسنہ اور اس کی بہنیں پڑھی لکھی تھیں لیکن ان کا سوسائٹی میں ایکسپوجر نہ ہوا تھا۔ وہ مخالف جن سے ڈرتی، بدکتی اور خائف رہتی تھی، جیسے مرد ذات سے چھوت کی بیماری لگ جانے کا اندیشہ ہو۔ ضمیر کو پہلے دن جب حسنہ نظر آئی وہ ویڈیو شاپ کے سامنے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ گلی رات کی بارش میں بھیگی ہوئی بے جان تھی، پرانی اینٹوں پر پھسلن تھی۔ حسنہ بڑی دور سے برآمد ہوئی۔ اس نے اونچی ایڑی کی جوتی، 8 کلیوں کا کرتا، چہرے پر سیاہ گوگلز، بازو پر چمڑے کا بڑا بیگ اور سر پر بڑے بڑے کیسری پھولوں والی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ضمیر اس کی ایڑی کی آواز سننے پر مجبور تھا کیونکہ ایسی کوئی اور آواز گلی میں نہ تھی۔ پھر عین ویڈیو شاپ کے قریب آ کر حسنہ نے ٹھوکر کھائی۔ اس کا بڑا بیگ، کالی گوگلز، 1 پاؤں کی جوتی دور دور جا پڑے۔ پتہ نہیں حسنہ بازار والوں کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، اینٹوں کی پھسلن تھی، یا اونچی ایڑی نے دھوکہ دیا، یا اسے زندگی کا ایکسپوجر کم ملا تھا۔ بہر کیف جب وہ گری تو چوٹ کی وجہ سے کم اور بے عزتی کے احساس سے زیادہ اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد سے ضمیر نے حسنہ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ میموں کی طرح سفید، جاٹ لڑکیوں کی طرح تن و مند اور ہندو کنیاؤں جیسی موہنی صورت رکھنے والی حسنہ نے ضمیر کو جیت لیا۔ پہلی بار ضمیر کو احساس ہوا وہ نفرت اور محبت کے دوراہے کو پاٹ کر صرف محبت کے ایوان میں داخل ہو گیا ہے۔ جب بھی حسنہ کالی چادر اوڑھے، اونچی ایڑی کی جوتی پہنے ضمیر کے گھر آتی، ضمیر ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ زرینہ باجی چائے ٹھنڈا لینے جاتی تو ان دونوں میں گفتگو جاری ہو جاتی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ لیجیے، روز روز کون آ سکتا ہے؟ روز روز کیوں نہیں آیا جا سکتا؟ ضمیر ڈانٹتا۔ وہ حسنہ پر قبضہ جما کر، اپنی منوا کر عجیب قسم کی راحت محسوس کرتا۔ بڑی باجی کی طرح اندر ہی اندر وہ بھی اتھارٹی کا خواہش مند تھا۔ اماں بازار تک جو دانے نہیں دیتی، یہاں کب آنے دیں گی روز روز؟ کبھی میرے ساتھ یونیورسٹی چل کر دیکھو، لڑکیاں اکیلی آتی ہیں، کاریں اکیلی چلاتی ہیں، کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھ کر چائے پیتی ہیں، اور تم کو تمہاری 16ویں صدی کی اماں نے انگوٹھی بنا کر ڈبی میں بند کر رکھا ہے۔ پھر میرا قصور فرمائیے۔ حسنہ سرخ و سفید اطالوی میڈونا تھی، گول گول آنکھیں، گول گول گالیں، بھری گردن اور کندھے، گدے دار جسم۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی تھی۔ اس تنو مندی کی وجہ سے اس کے رویے بھی بڑے صحت مند تھے۔ وہ لوگوں سے زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکتی، ناکامی کو خوشی سے قبول کر لیتی۔ آرزو پوری ہو تو بھی خوش، خواہش ادھوری رہ جائے تو بھی اس کا پیچھا نہ کرتی۔ اس کی تربیت صبر کا گڑ چاٹ کر اور ناکامی کی نمکولیاں کھا کر ہوئی تھی۔ وہ کاہل نہیں تھی، لیکن ایمبیشیس بھی نہیں تھی، اسی لیے کام کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ سارا دن پلنگ پر لیٹ کر سہیلیوں سے باتیں کر کے بچوں سے کھیلتے ہوئے پورا دن کاٹ سکتی تھی۔ بڑے بڑے بیڈ کور کاٹنا، سہیلیوں کے سویٹر بننا، ماموں مامی کا کام کرنا اسے اچھا لگتا۔ جب کبھی وہ ضمیر سے ملتی، بڑی خوش دلی سے پیروں کھانے پینے کی باتیں کرتی رہتی۔ تل لگے کلچے، نہاری، ہریسا، کچنار، پائے، کلفیاں، سنگھاڑے وہ بہت شوق سے کھاتی تھی۔ اسے گوڑے گوڑے رنگوں کا شوق تھا، عموماً اس کا لباس آتش بازی کا حصہ لگتا۔ اندرون شہر کی تہذیبی وراثت سے ضمیر بھی خوب واقف تھا، لیکن شہر سے دور یونیورسٹی میں پڑھتے اس کے نظریات میں قطعیت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو، جن میں اب صرف دو بہنیں رہ گئی تھیں، 20ویں صدی میں لانا چاہتا تھا۔ اسی کوشش میں جب اس نے زرینہ باجی سے بات کی تو ہر بار منہ کی کھائی۔ جب امی ابو زندہ تھے تو اور بات تھی، وہ چھوٹا تھا اور ابھی اس کے اندر سارے گھر والوں کے لیے صرف محبت تھی۔ پھر بڑی باجی اتھارٹی میں آگئے، کوٹھے پر نہ سو، جینز مت پہنو، میوزک اونچی مت لگاؤ، تمہارے کمرے میں عمران خان کا کیلنڈر کیوں لٹک رہا ہے، تمہیں ہندو ایکٹریسوں کی تصویریں کیوں چاہیے، گانے سنتے ہو تو قومی ترانے سنا کرو، برگر کھانا واہیات بات ہے، بالوں کو چھوٹا کٹواؤ، گلے میں سونے کی زنجیر کیوں لٹکا رکھی ہے، ہر وقت جوگرز کیوں پھنسائے رہتے ہو۔ بڑی باجی اور زرینہ باجی کے پاس چلانے، بٹھانے، سلانے، کھلانے کے لیے چھوٹے بچے نہیں تھے، صرف ضمیر تھا۔ انہوں نے سرکس کے جانوروں کی طرح اسے سدھارنے کا ارادہ کر لیا۔ ضمیر کے اندر یہ کشمکش بھی تھی، وہ ان دونوں کے گھر بسانے، پراپرٹی کا حساب کتاب خود رکھنے اور سارے فیصلے خود کرنے کا خواہش مند تھا۔ اسے وہ دن خوب یاد تھا جب بی اے کا امتحان فرسٹ کلاس پاس کرنے پر وہ بڑی باجی کے پاس گیا۔ میری فرسٹ کلاس آئی ہے، ہائے فرسٹ کلاس۔ بڑی باجی ہمیشہ کی طرح گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے ساتھ کھڑی نیچے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میز کا دراز کھول کر ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ پھر تو تمہیں انعام ملنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہم کار خرید لیں، ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں۔ لو، ہم کار کیا کریں گے، زرینہ اور میں تو کبھی باہر جاتی ہی نہیں، تم کو ہم نے بگاڑنا نہیں۔ ہائی فرسٹ ڈویژن لینے کی خوشی یکدم ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ضمیر کے اندر غصہ چڑھنے لگا۔ یہ دونوں ہمیشہ اپنا سوچتی ہیں، گھر میں صرف وہ کچھ پکتا ہے جو یہ کھانا پسند کرتی ہیں، گھر کی آرائش ویسی ہی ہوتی ہے جو ان دونوں کو اچھی لگتی ہے، ان لوگوں کو گھر بلایا جاتا ہے جو انہیں پسند ہے۔ بڑی باجی نہ تو چیک بک کو ہاتھ لگانے دیتی ہیں، نہ ہی کسی اہم فیصلے میں اسے شامل کیا جاتا، لیکن کبھی کبھی جب وہ کسی معاملے میں پھنس جاتی تو اسے الٹا شرمندہ کیا جاتا۔ ضمیر، تم جا کر خالہ حمیدہ سے کہہ آؤ، ہم انہیں 20,000 قرض نہیں دے سکتی، ابا جی کے بعد جہاں کمانے والا کون ہے؟ آپ خود ان سے کہتے ہیں بڑی باجی، ضمیر رک رک کر کہتا۔ بھائی، تم گھر کے واحد مرد ہو، سارے اہم فیصلے تمہارے ہونے چاہیے، تم کب ذمہ داری سنبھالو گے، کسی دن ہیڈ آف دا فیملی بنو گے؟ جاؤ، ذرا سختی سے کہنا ورنہ وہ پھر رقم مانگنے آ جائیں گے۔ اسے خالہ حمیدہ سے بڑا پیار تھا، سارا رستہ وہ اندر جھگڑتا ابلتا، کبھی نفرت کبھی محبت میں ڈبکیاں لگاتا چلتا رہا۔ وہ جملے سوچتا جن کا سہارا لے کر وہ خالہ سے بات کر سکتا تھا۔ خالہ نے ماں کے بعد اسے بڑا پیار دیا تھا، وہ کیسے صاف الفاظ میں انکار کرے گا؟ سوچ اس کے اندر لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ وہ جھولا باغ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے جوگرز کے ساتھ کبھی کبھی کوئی شاپر پھنس جاتا جسے وہ جھک کر علیحدہ کرتا۔ اس کے جوتوں میں کوئی بات تھی یا پلاسٹک کے شاپر میں کچھ باہ میں الیکٹرک کشش تھی کہ بیگ بڑی مشکل سے جوتے سے علیحدہ ہوتے۔ حسنہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، چھوٹی چھوٹی محبتیں، ہلکی ہلکی نفرتیں اسی طرح اس کے اندر چمٹ جاتی اور ان کا چھڑانا مشکل ہوتا۔ ضمیر محسوس کر رہا تھا کہ اس کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے، بدلتی قدریں، تعلیم، زندگی کے ماڈرن رخ دیکھنے کے بعد اب وہ گلی اور یہاں کے رہن سہن، یہاں کے خیالات، رسم و رواج کے متعلق کچھ زیادہ ریجڈ نہیں رہا تھا۔ مینڈک کنویں سے سمندر کا ساحل دکھایا تھا، سمندر نے اس کے اندر کنویں کی وفا کو چکنا چور کر دیا تھا۔ لیکن حسنہ ابھی تک شیرے میں پڑی گلاب جامن کی طرح گلی کے کلچر میں آنند سے پڑی تھی۔ وقت بدل گیا ہے حسنہ، اب ہم کو اپنی عینک کا شیشہ بھی بدلنا ہوگا۔ حسنہ اس جملے کو اندھا شیشہ سمجھتی جو ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ جب سے آپ یونیورسٹی گئے ہیں نا، आपकी मोहब्बत कम होती जा रही है। जमीर के अंदर मोहब्बत का पेंडुलम नफरत की तरफ चलने लगता और उसके दोनों जज्बात तन कर शदीद हो जाते। एहसास और सोच दो मुख्तलिफ चीजें हैं हुस्ना। मेरी सोच में वुसअत जरूर आई है लेकिन मेरा एहसास वही है, वही। हुस्ना रोने लगती। उसने बचपन से हर मुश्किल मुकाम पर एक ही हथियार इस्तेमाल करना सीखा था। जब सोच बदल जाए ना तो एहसास भी बदल जाता है। आप बदल गए हैं। आंसू की बाढ़ के आगे जमीर कमजोर और हारता सा महसूस करता। खुदा के लिए हुस्ना, ख्याल की वुसअत एहसास की दौलत खत्म नहीं करती। जीन्स पहने बर्गर खाने से इंसान बदल नहीं जाता। मेरी जान, मेरी सोच में जरा सी गहराई, थोड़ी सी पहनाई आ गई है बस। परसों आप अपने कल्चर को दखियानोसी और पसमांदा कह रहे थे, रोती हुई मडोना बोली। और तुम्हारे नजदीक कल्चर खुदा है? भाई मेरे, सोच को जरा सा खोलो। कल्चर ना अच्छा है ना बुरा, ना काला ना पीला, बस कल्चर है। लोगों के साथ साथ होता है और बदलता रहता है गैर महसूस तरीके से, ये होता आया है। मैं अपने कल्चर को कैसे बुरा कह सकता हूँ, मैं इसमें बड़ा पला हूँ। आप कह नहीं रहे थे मेहंदी की रस्म फजूल है? क्या मैं अपनी राय नहीं रख सकता मेहंदी से मुतालिक? हुस्ना के आंसू खुश्क हो गए और वो किश्वरबाजी की तरह अथॉरिटी का हिस्सा नजर आने लगी। पिछले हफ्ते आप मजहब के खिलाफ भी बोल रहे थे। मैं मजहब के खिलाफ? आपने नहीं कहा था कि जिन नहीं होते? मैंने ये नहीं कहा था कि जिन नहीं होते, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसका अभी साइंसी सबूत नहीं मिला। तो वही मतलब हुआ ना। क्या? यानी आपका एतकाद कमजोर है। ओहो, साइंस और चीज है, एतकाद और चीज है। जो साइंस की बातें करे ना, उसका एतकाद खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। उसे इस्लाम से मोहब्बत नहीं रहती। ये तुमसे किसने कहा कि इस्लाम साइंस के खिलाफ है? इस्लाम नहीं, ये तुम्हारा प्यारा कल्चर इस मुल्क में साइंस को पनपने नहीं देता। इस्लाम का बेहतरीन दौर वही था जब उसमें नामवर साइंसदान पैदा हुए। मुझे कुछ नहीं पता, जब से आपकी सोच बदली है आप सारे के सारे बदल गए हैं। रोती हुई हुस्ना काली चादर फड़काती ऊंची एड़ी टिकटकाती चली गई और जमीर कोठे पर टहलने लगा। एंटना से चलता हुआ वो उस मुमटी तक पहुंचता जहां नजर बद दूर करने के लिए काली हांडी लटक रही थी। वहां पहुंचकर वो चंद सानिये रुकता और फिर एंटना की तरफ चलने लगता। जब वो छोटा था इसी जद्दी पुश्ती चौबारे पर पतंग उड़ाने आया करता था। ऐसे में भी कभी कभी डोरे लपेटते, पतंगे संभालते उसे शाम आ लगती। वो शाहनशीन पर बैठकर चरखी पर डोर लपेटता रहता। कभी उसे लगता नजर बद दूर की काली हांडी बकरे का सर है जिसे जबह करके अभी अभी लटका दिया गया है। फिर वो चंद कदम हांडी की तरफ बढ़ता तो आंखें मल के देखने पर उसे हांडी पर मई तंदूर वाले के सर का शुभा होता। कभी कभी उसे लगता ये जिन है जो अभी आसमान की तरफ छलांग लगाकर उड़ निकलेगा। हांडी के अंदर से हाथ पांव बरामद होंगे, धुएं जैसा धड़ निकल आएगा और जिन सीधा उड़ता उड़ता उसकी पतंगों पर आ गिरेगा। कोठे पर मीलों चलता हुआ वो सोचता रहता। जमीर अपनी बहनों और हुस्ना के मुतालिक किसी एक नतीजे पर पहुंचना चाहता था। वो अपने कल्चर के मुतालिक किसी एक मुस्बत रवैये का आरजूमंद था। ऐसा रवैया जिसकी मौजूदगी में वो अपने कल्चर से शर्मिंदा ना हो। वो अपने मजहब की बाग दौड़ अपने हाथ में लेना चाहता था लेकिन उसका जज्बा एक ना था। जब वो काली हांडी की तरफ चलता तो भी नफरत और मोहब्बत की आरी चलती रहती। जब वो एंटना की तरफ कदम उठाता तो भी वसवसे शकूक बेयकीनी उसके साथ होती। झूला बाग में अपने पतलून की जेब वाले खत को जब आखिरी मरतबा निकालकर उसने पढ़ा तो यकदम उस पर इंकशाफ हुआ कि दरअसल सारा कसूर फैसले का है, मुस्बत या मनफी फैसला। जब आदमी किसी लम्हे फैसले पर पहुंच जाता है तो फिर बाकी मंजिलें खुद ब खुद मुतय्यन हो जाती हैं। उसे नज़दीक और दूर से देखने की ज़रूरत नहीं रहती। वो दूरबीन और खुदबीन दोनों की मदद छोड़कर एक नतीजे पर जम जाता है। जमीर ने आहिस्ता आहिस्ता झूला बाग की परागंदा घास सबूर की, जंगले को अलांग कर गली वाली सड़क इख्तियार की। वो घर जाकर तारीख के बारे में बड़ी बाजी से बात करना चाहता था। रास्ते में उसे दर्जी दीन ने सलाम किया। وہ ایک مدت سے دونوں بہنوں کے کپڑے سیتا آیا تھا۔ سلام علیکم، آج تک وہ درزی دین کا ہیولا ہی دیکھتا آیا تھا۔ پہلی بار زمیر نے دیکھا کہ دین کے ماتھے پر ایک بڑی سی رسولی تھی۔ ماسٹر جی، میرا ایک کام کر دیں گے؟ سو بسم اللہ۔ دیکھیے، اس نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا اور دین کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کراچی میں نوکری مل گئی ہے، آپ بڑی باجی کو جا کر بتا دیں کہ وہ میرا فکر نہ کریں۔ دین درزی کچھ تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا۔ لیں جی، چار قدم تو گھر رہ گیا ہے، آپ خود جا کر بتا دیں، کچھ ڈر کر دین بولا۔ آپ سمجھا کریں نا، اگر میں گھر گیا تو پھر کراچی نہیں جا سکوں گا۔ جیسی آپ کی مرضی، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہے نا، میرا دوست بھی ساتھ ہے، ابھی ڈیڑھ گھنٹے میں فلائٹ جا رہی ہے، اس نے میرا ٹکٹ خرید لیا ہوگا۔ یاد سے باجی کو بتا دیجیے، وہ فکر کریں گے۔ کمال ہے، درزی نے یوں ہاتھ اٹھایا جیسے سوئی میں دھاگا کھینچ رہا ہو۔ میں انہیں کراچی سے خط لکھوں گا، زمیر نے دین کی طرف پشت کر لی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا گلی سے باہر جانے والی سڑک پر چلنے لگا۔ سامنے بجلی کے کھمبے پر ایک فاختہ بیٹھے تھے، اس نے دو بار آنکھیں مل کر اوپر نگاہ کی۔ فاختہ کا نہ رنگ بدلا نہ اس کی حیرت تبدیل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ سوچنے پر آمادہ ہوا کہ وہ اپنی بہنوں پر، حسنہ پر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن پہلی بار وہ چلتا گیا اور پچھلی طرف لوٹا نہیں۔ کہیں اس کے اندر یہ یقین سر اٹھانے لگا تھا کہ اس کے اسی فیصلے میں یہ قوت تھی جو اس سے نفرت اور محبت کی جنگ ختم کر سکتی تھی۔ یہ فیصلہ چاہے ہجرت ہی کا تھا، لیکن اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اسی فیصلے میں اس کی زندگی سے رہائی ہے، دو رنگی سے رہائی، ایسی اتھارٹی سے رہائی جو فیصلوں کو بدلنے نہ دے، اپنی ذات کی چیستاں سے رہائی۔ آج کے بعد وہ نفرت اور محبت دونوں میں شدید نہ رہنا چاہتا۔ ایک مدت کے بعد اس نے گلی کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے ایک بار پیچھے دیکھ لیا تو وہ پتھر کا بن جائے گا۔